la bu xabas nak moy nga baña julli walé sobé ci sa yaram ba ci sa yéré ba fa ngay taxaw di julli bu fekké nak sobé su mën la taggo ak mom yalla la bolé ak mom nak ba waxtu waxat ba nga xamné boy day jéma taggo ak mom waxtu jeex tak do ci am rak sax kon day war nga julli walé sobé sax lool muy ñaar djublu xibla moy bo nekké makka bala ko wor nga xamna nga djublu jëmmi kaaba gi kon djublu jëmmi kaaba ga du mëna ñak bu fekké nak nekko makka bala ko wor dang ko sori kon bo djublu wet ga kaaba ga fete rek moy xibla mu dal doy al moy ñettelu sart yi tax djulle wër ñettel moy sang awra moy li nga xamni war nga ko sang ci sa yaram nga sang ko bude goor mom da tambale jumbu xam ba ci beti wom rek bu ko sangé moy awram bude jigen nak lepp yaramam awra la bam dess kanam gaak teng ya moy ñent juroomel moy bayyi wax ju bokul ci julli gi te jullo wo ca defar julli gi fi lo julli wax te tay ko julli gi yakko lumay nak defar julli ga moko taxa wax léegi sax wax ga doon lu war a mënta ñàkk te du tey julli ga yàqu ndax booroon julli seen ak gone mbaa gumba muy bëgg a daanu ci am pax mbaa muy bëgg a dugg ci sawara faaw nga war a wax ndax ñu xettali ko waaye du tey sa julli yàqu wax joo xam ne moom defar julli gaa tax mel ne indi maanaam juum te mënta ñàkk wax ak moom mu wax ak moom léem rek yem ca du yàq julli ga ñu taw wax waye njumte ko waral dagam bari wul rek njumte ko waral batay julli ga du yakko te fi jor rek bahdi salam julli wax te tayo ko mom dagam bari wut te fi jor bahdi salam rek mu dal doy li waxagun juroom la du ko juroom bel ne nak moy bo de julli nga moy to jëf jëf yu bari yo xamni bokul ci xéetu julli bu de julli yi defale julli gi lo xamni bokku ci xéetu julli te ko seen nga wax ni waaw xana ki julli wut lolou kon yaq na julli ga iko bu doon julli di dox ndank dem ci kanam ba yagg mu arrière ba lu melni lolou buy bari rek julli gi yaqko budé nak lam yok da bokku ci xéetu julli mom mom lañu jàngalé ci buntu babu sahmi buntu jamoj bo joomé ci julli nang koy défaré fofu lañu jàngalé lu démé non babu fara'idhi salati li muy buntu faratay julli wa sunaniha ak ay sunnam wa fada'ilaha ak ay ngeneelam wa makruhatiha ak yañu sibam da bëgg wax nak faratay julli ak ay sunnam ak ay ngeneelam ak yañ ci sib lu ñu sib moy lo xamne soko moyto yu bindal la ci tiyaba waye boko defey itam do ci am bakkar lu ñu sopp nak moy lo xamne boko defey am ci tiyaba waye boko baye itam defoko do ci am bakkar kon dañu safano mom lañu sopp ak lañu sip dañu safano mu jekke faratay fa amma fara'idus salati dal faratay julli fa salasat hashara fuklak ñet ñu wagne faratay julli mom da ko def ko ñet am ñu koy def ko ñent am ñu koy def ko juroom am ñu koy def ko juroom ben al niyatu moy yene ba ci ñeek moy yene yene moy da ngay teewal ci sam xel dogu ci julli julli sangam peut-être sbar nga wax sam xel ne yene na ma jox tisbar ji dagam ju teew la bu dee takusan nonu bu dee timis nonu yene mom moy dogu ci sa xol rek ci def lola tamu na nga wax ko ci sa lamagn bu fekke do jax jaxi bu fekke nak bo wax lu yene ci sa lamagn nga jax jaxi kon sey bo wax yene ci sa lamagn waye dal soko mane baña wax mo gën ko wata kabiyat ihrami ak kabaru armal muy allah akbar bi ngeen jikko wax farata la mom nak mo yere ci ñoo wara sesselo fefele gi moy bo yene rek wax ci sam xel ne yene na julli sangam dali wax allah akbar bu sus ci mom rek wal qiyam ak tahaway ba la ha ñel armal ñettel moy lolu boy kabar kabar armal fek nga taxaw farata la so mo ne taxaw nga tok kabar armal dooru juk julli ga du bax wa qira'atul fatihati ak jang fatiha jang fatiha farata la ci yow bu fekkene yaay jité wala yow dong yaay julli kon jang fatiha farata lay doon budé mamum nak mom nga xamné amna kulay jité kon yow mamum bu sa iman dé birël dañuy sip sax ngay jema jang di and ak mom di jang don ci sax sori nga ba do dégg wala nga tax ba do dégg itam way iman dé birël ci yoy jamono yow mamum yel pat rek moy sunna bu iman dé yelu nak ñu sopp yow itam nga yelu ci suuf ndax sam xel bañu nek ci leneen wal qiyam ak tahaway ba la hañel jang fatiha day farata te moy ñettel bi tahaway ba ngay taxaw di jang fatiha nak batay farata la muy ñent nga xamne bu togon jang fatiha ta fek mëna taxaw julli ga du bax waruko ak ruko waraf ak sigiga minhu ci ruko ba ruko moy seug ba nga xamne sey teng jegena sey beti wo japp ci wom yobu deug dañ ko sopp rek waye bo xali seug ba sey teng jege sey beti wo rek jëm ruko amna ruko bobu nak farata la sigge itam ci ruko ba farata la ruko moy juroom bennel sigge ci ruko ba moy juroom ñaarel wa sujood wa raf ak siggi min ci sujood ba sujood farata la moy juroom ñettel sigge itam ca sujood ba farata la mu juroom ñentel wal julus ak jotaay ba minal jalsati ca togaay ba al akhirati bi ajmu ji taqaddis salaam ci kam salmal ba da bëgg wax ne jir ba ngay waxe assalamu alaykum lamuy gatt gatt farata la kon ci wagn bobu nim ko waxe muy fuk wa salaam ak salmal ba al muharrafu bari buñ muhrifale bil alif ci alif wal lam ak lam samay bo xamne nga tambale as al da ci am alif ak lam joju al la ci djublu way al djibu ande ak sin so si ngay jang assalamu kon nga ne assalamu alaykum farata la yow bu ko wax ne bo ne won salamun alaykum bañ ko tara kon du doy bogo ñe salmal du ko muy fuk ak ben wattuma aninatu ak dalga dalgi moy bo de julli fo tollu da nga fay def tek ba ciri dal doora jall way bo gawanto lol bo defo tek joju rek bo xam ci ruko la bo xam ci sujjot la mba ci siggi la julli gi du bax muy fuk ak ñaar wal i'tidalu ak yamoga yamogi nak moy bo siggé ci ruko mba ci sujjot da ngay delu bu mel na nga melone ba nga seug gutone lool nak bari nañu koy baña def xeyna ci fatte mba japp na rek amu solo ta fek na lu am solo la moy bo jappé ci seewum dal siggi ga dañ non farata la waye da ngay jall itam siggi bu wëre wër bu melni ba nga seug gutone beccali djub xoc lolou mo tudd i'tidal ak yamo lola farata la patay bo seug yesu jot sigi mën ta ñak muy farata waye da nga sigi ba ag ci mel na nga melone ba nga seug gutone sujjot lolou mo tudd i'tidal farata la bul ko di faté kon farata ya ngok mu jall ci sunna yi wa amma sunanus salati dal sunna yi julli fasna hashra fuk la ñaar sunna julli da ko wagn rek fuk ak ñaar te dañ ko wagn ba ci fuk ak juroom ñett as-suratu sarwa ba'da al-fatihati ci gannaaw fatiha fi rak'ati ci rak'a ba al-ula bu jekk wa thaniyati ak bu ñaarel ba rak'a bu jekk ak bu ñaarel ganna bo jange fatiha ba nopi nga jang aw saru mat mo ci gën la nga jang bu matul aw sara waye mat na lay rek donte laye je guddut koy lolay sunna sa waye nak jang saaru bu mat mo gëna matal sunna sa wal qiyam ak tahaway ba la hañel saarwa taw ko ngi taxaw di jang saarwa sunna la wasiru ak yalu fi ma ci la nga xamne yu saru def na yalu fi ci mom fuñu la digale yalu nga yalu fa sunna la yalu moy wax ci suuf nga xamne yow sax li ngay wax doko deg mba bok yow rek ya koy deg amna ñu taamu nak nga wax ba diko deg yow ci sa bop fay la digal yalu nak moy leppi tisbar ak leppi takusan ak rakka bu mujji ci timis ak ñaar ñu mujji ci ge wal jahr ak birel fi ma ci la nga xamne yu jahru def na birel fi ci mom batay luñu biral nga biral ko sunna la luñu biral nak moy ñaar rakay suba ak ñaar rakay aljuma ak rak ba ñëk ci timis ak ñaar ñi ñëk ci ge wa kullu takbiratin bepp kabar sunnatun sunna la illa takbiratul ihrami dara kabar armal ba fa innaha nak mom farun falata kama taqaddama nak mu jito won Allah ko ngi wax julig yep bo xasse yesu bu ñëk bi mo farata la woon bo xasse yesu bobu nak Allah akbar bo waxati rek sunna la wa samiha Allah liman hamidahu ak samiha Allah liman hamidah bo do julio dong ba sigge ci roko wax samiha Allah liman hamidah ak bo de jité mo tax mu ne lil imam ya iliman wal munfarid ak ajweet kay jité ak kenn ko baru di julli ku ci ne bu sigge ci roko mu wax samiha Allah liman hamidah sunna la bu de mamum nak mom day wax allahumma rabbana walakal hamdu ba mu ne rabbana walakal hamdu muy rek ngeenel te du ag ci sunna wal julus ak jotaay ba al awwal bay aji jek bu fekke ne julli ga day am ñaari jotaay taxal mel suba ba aljuma bu fekke ne ki rawula ci ben jotaay lay am way liñ wax jotaay yu taaya kon nak lu am ñaari jotaay jotaay bu ñeek ba sunna la jotaay ñaar ba bu ci agge dana ko wax wasailu ak aji doliko ja ala qadri salami ci kem salmal ba mel julos ci jotaay ba atani bi aji ñaarel bi ne jotaay yu ñaarel moy jotaay bi nga xamne rek ci nga mara salmale do jogat ndax julli man naam ay taay yu bare bare ci bu la rawé ak lu démé non té da ngay waxe assalamu alaykum farata la jotaay bu ngay jotaay tok bu ngay tok di taay mom sunna la batay tok bu ngay tok julli ci yoonte bi mom itam sunna la bo dé ñaan nak té sopp nañ nga ñaan bala nga selmal jotaay bu ñaan nga sunna la ndax ndax jotaay bu ne day top rek atté lay xew ci biir ndegam taay sunna la ab jotaayam day nek sunna julli yoonte bi sunna la ab jotaayam nek sunna ñaan luñu sopp la ab jotaayam nek luñu sopp wa assalamu alaykum farata la kon dio dang koy wax itam nga tok ko don farata waradul muqtadi ak dello ajray ja ala imamihi ci ilimanam assalamu salmal ba wa kasalika nak noné rabbuhu dellom ga salmal ala man ci nga xamné ala yasarihi nak na ci chamoñam in kana dem nekkon ala yasarihi chamoñam ba ahadun ken bu fekke amna ku lay jité bëgg nañ bo salmalé ba wax assalamu alaykum nga xamné moy farata nga waxat dank assalamu alaykum dello ko ko mom sa iliman batay ni ngeen toge won di julli fekke amna ku la fété won chamoñ té amna ci leug lu matu baraka batay kon nga wañu ko dank wax ko assalamu alaykum sunna la bu fekke nak kenn fété wala won chamoñ ba ko amu ci julli lu matu baraka sax kon do delo dara ci chamoñ wasutra ak satir dil imam ñe iliman wal fazl ak kenn in khashiya dem ragal nañu ay yamur borom be ahadun ken ben yadayhi ma digeenti sen ñaari loxo kenn kuy julli ba iliman may jité ko ci xamna ragal na ne bala selmal dana am xorom bu ci kanamam kon sunna la bu satir satir moy lamuy teural fa kanamam ba mu samp ko lola nak numu sew sew da di jene af xej ba nga ne da di jene yat wu di je numu gatt gatt na gudene af xassab tayit na lab te na nek lu ne tek bañ di yengato ko dal te bañ nek itam luy jax jaxé xélam suko sobe nak bu rek jakka ji mu dal dem bu tolok photo ba rek def ko satir wala mu dem ba tolok garab bu de ci biti dal koy def satir ba auto bu taxaw bo xamne nam garé kenn ñu taal ko demit nek so auto bop la patay man nga ko def satir lolu moy sunna yi mu jallese ci ngeneeli wa amma fadailu salati dal ngeneeli julli fa hashratun fukla raful yadaini yekati yar loxoya hinda takbirat ihrami fa kabar armal wa tatwilu qiraati subhi ak gudal jangum suba wa dhuhri ak tisbar wa taqsiru qiraati hasri ak gatal jangum takusan wal maghribi ak timis wa tawassutul hishay ak digdomu ge ngeneeli mom fuk la ci wagne bimu jekk wax moy boy wax allah akbar mi kabaru armal nga yekati say loxo bam tolok say nop mba bam tolok digante nop yak mbagge lolou ngeneel la bo wax allah akbar te yekati wo loxoy du temu bax batay boy julli suba batis bar te mu yow rek ba nga andal ñep tak nga len ne diw ak diw la te ñoom ñep bëgg nañ julli gu yagg amu ñu ngant defu ñu dara yakamitu wuñ kon ngeneel nga jang ci way guddii mu fassali mo tambalé hujurat ba ci habasa ben sa ci digënté bo bo jang rek kon lolay ngeneel la waye nak bo dé jité mbolo xamoñu ci wéré ak ñu ci ami ngant say bo rek baña guddal jangma bokku ci ngeneeli julli bo julli takusan ba timis sar ya ngay jang gatt sar yi gatt yi nak mo tambalé suratul duha ba ci surat nas digënté bob moy sar yu gatt yi ngeneel nak bo julli ge mom nga jang ci sar yu digdoom yi mo tambalé habasa ba ci suratul duha digënté bob moy digdoom wa qawlu rabbana wa lakal hamdu ak wa rabbana wa lakal hamdu lil muqtadin al ajra wal fazl ak ken rabbana wa lakal hamdu bu fekke rek ya julli bo sigge ci lako sunna la nga wax samiha allah liman hamidah ba hop nak ñu sopp ci nga wax rabbana wa lakal hamdu so waxe sax allahumma rabbana wa lakal hamdu lay gëna bax kon bu de yow dong yar yep ngay bolé bu de nak mamum amna ko koy jité kon moy mamom day wax rek rabbana wa lakal hamdu muy ngeneel ay waxon na ne mom du wax samiha allah liman hamidah wa tasbihu ak sabbal ga ci ruko wa sujood ak sujood boto ci ruko ba sujood sabbal ga ngay sabbal ngeneel la bo xutum dara itam mu bax waye ngeneel la bo tolo ci ruko nga sabbal ne subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ndax yoonte bi newon amaruko fa hadimu fihi rabba bo sujjo nak ñu tam nga wax subhana rabbiyal a'la la nexe nak mom ci sujjo ba nga boole ci ñaan waye ruko nak mom dañu sip nga cey ñaanali dara sujjo nak mom tam nañu fa ñaan lol ndax neñu fofu la jamm bi gëna jégué boroma wa ta'minul fazzi ak wax aminu ken wal ma'mumi ak mamum mutlaqan ci anam gune ken rek kuy julli mom budé yelu ak budé gërel sopp nañ mu wax amin kana bu jangé fatiha bamu jeex mamum itam budé gé ilimanam jang fatiha bamu jeex ngeneel la mom mamum mi mune amin amin yalla nga nangu ñaan lay firi wa ta'minul imami ak wax aminu iliman fi shirri ci yelu faqat dong iliman nak mom budé yelu rek lañu sopp ci mom mu wax amin da budé biral mom soppuñu mu wax ko budé ci yoonu malik manam nga dekk ko def nak fekk aw yoonam da diglé lola wa yow bo nekké ci yoon malik dal té ya jité soori biral mom bul wax amin bo yelu nak mom dang ko wax budé ci yoon malik nak képp kuy sopp ci mom wax amin dañu sopp mu wax ko ci suuf waye bëgguñu mu yëkëti ko wax ko ci kaw wal khunut ak khunut khunut liñu sopp la waye ci suuf rek la am waxo mom modi allahumma yaw bur bi inna naka nun nasta'inuka dana nu sakku sa nimal wa nastaghfiruka tani sakku sa jëgël wa nu'minu tani gëm bi ka ci yaw wa natawakkalu tani wakkilu alayka ci yaw wa nusni tani tag alayka ci yaw al khayru yu kulluhu leppam nashkuruka dana nula sant wala nakfuruka te dunula weddi wan xnaaw tan yu toroxlu laka jëm ci yow wan xlaaw tan yu sumiko ci jep di la jurul sa jocc wan atruk tan yi baye man kep ko xamne yakfuruka dana la weddi allahumma yaw bur bi iyyaka yaw dong na'bud lani jaamu wala ka ngir yow rek nusalli lani julli wala sujud ni sujud wa ilaik jam ci yow rek nasa lani dox wa nahfir tani gaw narjo dalun yakar rahmataka sayr mande wa nakhafu tani ragal hazabaka sumugal al jiddaga ajtar in hazabaka naga sumugal mulhiqun aji yegla day mahnam lahiqun bil kafirina ci way weddina bam ñu xunoot ngeneel la da fa andi baati xunoot waye nak jappal ne di tambule wonus ni xaleka ba ci nashkuruka wala nak furuka bañ ko ca boole mo gëna woor so waxe rek wana tawakkalu xaleka da ngay daldi wax rek wana xnaaw laka daldi jall qunur limi tekki moy sun borom nun de nongi sakku sa ndimbal di sakku sa ñeegal di la gëm di wakirlu ci yow di toroxlu jëm ci yow di wacc mbolem diine yi japp ci l'islam dong bañ ko bol ak jenen yow kep la ni jaamu yow kep la ni sujoot ak julil tayit da lay jema gawtu taxaw tem ci top la munu man dong yaakaar na sa yermande di ragal sa bugul gu metti gi sa bugul gu metti gi ñala weddi ñoko yeyo nun yalla ngi ci musul wa qunut qunut la yakun du nek illa fi sufi daraj suba khassatan dong wa yakun da nek khabaru ko ciekru ko wa huwa mom nak shirun ak yelu lay don qunut dañ ko sop waye julli suba rek lañ ko soppe da ca gën nak moy rakam ñaaral ba bo jange bala ngaru ko fofa ngay qunuté teew nak ngay soko fatte boko ba sigitam man nga xunoot doora jall sujoot dañ ko sopp nak sopp itam nga yelu ko soko birale def nuñu tamut wat tashahudu taye sunnatun sunnala taye itam sunnala mu farla andil nak baati taya da am ñu wax ne nga defé ko ci baati mu lay bëgg wax sunnala am ñu ne dedet nga defé ko ci baati mom dañ ko sopp rek boko defone yeen baatitam yu bokku te yi tuté sunna ci matna kon nak mu andil la baati taya at-tahiyyatu mbolem baat yi ni taktale ngor lillahi ñel na yalla az-zakiyatu mbolem jëf yu sel yi lillahi ñel na yalla at-tayyibatu way teya as-salawatu ak mbolem xéetu julli ak ñaan yi lillahi ñel na yalla mbolem paat yi nga xamne ñi tektale nguur ak bu mag yalla ko yeyo mom rek jëf jëf ju sel tax da bayiko ci selaluk jambi te top ci sunna batay yalla ko yeyo lepp lu tey ta rafet mo xam julli la mo xam ñaan la mo xam leneen la yalla ko yeyo nga mel nak kuy waxante yonante bi daliko ne assalamu jam yalla halayka yalla nek ci yow ayyuhan nabiyyu yonante bi amna ñu jang ayyuhan nabiyyu yeb baxna wa rahmatullahi ak yermande yalla wa barakatuhu ak barkem melne ko waxante yonante bi ne ko yalla la yalla dolli jam ak yermande dolli la ay barkem assalamu jam yalla halayna yalla nek ci nun wa ala ibadillah ak ci jam yalla ya as-salihin ya di way bax ashhaduna sharina annaka lay mbir la ilaha amul ben bur illa allah dara yalla wahdahu mom rek la sharika amul jann aji bokale laho ñel ko wa ashhadu tadna sharina anna muhammadan nak muhammad habduhu ab jamama wa rasuluhu tadi ab yonantem moy don ndawam assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin moy ñaan yalla doli lu jam doli bolem jamam ñu bax ñi jam ashhadu an la ilaha illa allah nak wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu moy dolé yéssal pass passu l'islam dal di séréné yalla rek moy bour bour bu yéw wétal ak jaamu muhammadit moy ndaw limu yoni muy jotali nañ ko wara gëmé ak nañ ko wara jaamo fofu la tay yam fa in sallamta ndem salmal nga bahda hadha ci gannaaw li ajju saaka mu doy la wa ashhadu an la ilaha illa allah khulta nga wax ne wa ashhadu tadna sirene an allazi naka la nga xamne jaa dikene bi ci mom muhammadul muhammad haqqun deug la wa anal jannata ak naka aljana haqqun deug la wa anan nar ak naka sawara haqqun deug la wa an sirata ak naka sirat haqqun deug la wa an saahata ak naka bispenc atiyatun ajdik la la ray bu amul ben ci kisa ko fiha ci mom wa anna allah abnaka yalla ya bu hasuna dekkal man ka nga xamne fil qubur nek na ci bamel ya manam tay mi ngi yem ci wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu budé tay digg mom moy tay jo xamne ro ci selmal fofu rek nga yem waye nak budé tay janga na selmal mom ba xej abduhu wa rasuluhu tay ji matna bu la nexé dal di selmal fa sasa bañ ca doli dara waye nak bu la nexé doli ci limu wax nak mom da xaw bari bu fekke bari na ci yow nak man nga so wax xej abduhu wa rasuluhu ji rek ci tay ji mujji ja nga julli ci yonante bi dal di ñaan dal di selmal so mané doli limu wax nak baxna lim dol nak mo tambalé ci man day xéré nané li muhammad andi lepp deug la xéré nané aljana lu am la sawara yit lu am la siratit mu wër la daluko djéggi bispen ci tam ñu ñëw la amul ben wéranté té gëm nané yit yalla dana dékkal képp ku déwon mo xam té ñëttu sul ci ay bamél lañ wala sax ñinga xamné jottu ñu leen sul ndax dañoo dee ci biir am ndox ba ay rab lekk leen baa lu ko nuru allahumma yow buur bi salli yàlla nga dool tedd nga ala muhammadin ci muhammad wa ala ali muhammadin ak ñuy muhammad warxam yàlla nga dool leeram muhammadan muhammad wa ala muhammadin ak ñuy muhammad wa baarik te yàlla nga dool li barke ala muhammadin ci muhammad wa ala ali muhammadin ak ñuy muhammad kama sallayta ni nga terale won wa rahimta ak ni nga yereme won wa barakta ak ni nga barkele won ala ibrahima ci ibrahim wa ala ali ibrahim ak ni ibrahim fil alamin ci minde fi innaka naka yow hamidun ku ñu sant nga majidun ti aji tedd nga lool lañu tuddé as-salatu al-ibrahimiyatu tamu nañ nga julé ci yonent bi julé gogo ci jotaay bi nga xamal ci nga mara sëlmale duté nak bo jullé ci yonenté ci wéneen waxin tam du ko té bax batayit as-salatu al-ibrahimiyatu gimu andi non la ko ar-risala andé won waye nak da bari ay waxin ay netli yo xamné bo ci mokal rek baxna bo ci xass mokal du jar nga diko bayyi di wuti benen so axé ci hamidul majidun joju te bëggu la jall ci lému ci tek kon baxna man nga ñaan daldi selmal da bëgg nak mom nga doli ci li moy allahumma yaw bur bi salli yalla nga dol tet nga ala malaikatika ci say malaaka wal muqarrabin ak ñeñu jégeñal wa ala anbiyaika ak ci ñeñu solo sax moy ñanga solo wal mursalin ak ñeñu yoni wa ala ahli taahatika ak ñeñu sa top ajmahina boole seen yalla yalla nga doli teranga.